could knock you out. So sell the coins that you jade last Thursday. Dine by candlelight and hold your savings tight. You never know when the bridge falls apart. He spoke of lady cars and sterile gauzes and the bedside morale. Będzie bardziej transowo, brytyjska alternatywa, grupa Korf i hipnotyzujący Horrorhead. We'll be right back.

Carbon Dioxide, Fever Ray, znakomicie zremiksowane przez God Colony. Na duchu podniesie nas trochę Arcade Fire. Zagramy z płyty The Suburbs. Regine Chassagne śpiewa o życiu w Montrealu, gdzie się urodziła. Jest w tym odrobina radości. Thank you. Syntezatory i beat jak z lat 80. Brooklińska grupa Electropop Class Actress. Zostajemy jeszcze w Nowym Jorku. DIIV, neurotyczna monotonia i bardzo dużo przestrzeni. Just to buy, don't ever Zbliża się czwarta. Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za te dwie nocne godziny. Na koniec niezwykły cover, za który zabrała się grupa English Teacher. Anglicy postanowili wykonać utwór Nowojorczyków z LCD Sound System, moich ukochanym mieście. Nagranie z sesji dla BBC Radio 6. Convinced he's a king, while the boring collect, I mean all disrespect, the neighborhood bars I once dreamt I would drink, New York, I love you, but you're freaking me out. Ton of the twist, but we're fresh out of shout, like a death in the hole that you hear through the wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down, like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I believe. Think it's silly.